بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد، دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخك نشست كمندلي الله تبارك وتعالى بخاص فضل وتوفيق د سویډن د کافر حکومت له طرف نه د قرآن په اهانت او سپکاوي، د ملا هبت الله او د طالب د نورو مشرانو د ټویټر د نشرولو متعلق د دوی په دغه تاغوتي او شیطانی طریقه رد شروع کړی و. خبره مو دې ځای ته رسولې وه چې د قرآن دفاع دا په ټویټرو باندې نه کیږي، د قرآن دفاع دا په دې نه کیږي چې د قرآن دشمن ته ووایي چې تا قرآن سوځولی، تا قرآن د پښو نه لاندې کړی، تا قرآن باندې د خنزیر غوښه ایښې ده او هغه دې په لغت وهلی دی، ته معافي وغواړه، ګنې موږ در سره معاملات بندوو. نه، هرګز دا د اسلام او د مسلمانانو اصول نه دي. هغه سویډن دی او که کوم بل کافر، خو بس چې حربي کافر دی نو هغه د قرآن ګستاخ دی. چې حربي کافر دی دا به د مسلمانانو دشمن وي، اسلام ته به مطلوب وي، چې دا د مسلمانانو په دین کې یو ښکاره خبره ده چې فکر نه کوم چې د کوم علم لرونکي مسلمان دی په دې کې شک وي. او دې باندې مونږ بار بار خبره کړې، تکرار مو مقصود نه دی. لحاظ دلته به د قرآن کریم د عظمت او شان متعلق یو څو خبرې وکړو. د قرآن کریم په باره کې د مسلمانانو ترمنځ اتفاقي عقیده ده چې دا د الله تبارک و تعالی حقیقي کلام دی، چې د قرآن په نوم د آسماني کتاب په صفت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. بیا د دې مرتبه او صفت دا دی چې دا په هر دور او زمانه کې د عمل قابل ګرځول شوی. دا هغه کتاب دی چې د دې د احترام او عظمت د تحفظ په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دشمن خاورې ته د دې وړل هم منع کړی دی. په صحیح البخاری کې روایت دی، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. دا فرميو بشك نبي كريم صلى الله عليه وسلم منع فرمائي لدى دينا چه قرآن دي دشمن زمكي تورل شي. دا أمت أهل علمو دا دي هم دا مقصد بيان کرده چه دا منع دا دي وجنه دا چه حسن دشمن دي تلاس رسي پیدا نکرده و دا دي إحانت و بإحترامي أو دا غدا والتوهيني و نکرده. نو د دشمن ځمکې ته وړلو کې سبب د احتمال هغه د اهانت د قرآن دی، نو امت له دې کار څخه منع کړی شو. دا ځکه چې مسلمان په هیڅ شان او صورت کې د قرآن توهین او ګستاخی نشي برداشت کولی. د جمله اهل اسلام متعلق دی باب کې ابن تیمیه رحمه الله دا عقیده نقل کړي، فرمایي اتفق المسلمون على ان من استخف بالمصحف مثل ان يلقيه في الحش او يركزه برجله اهانه له انه كافر مباح الدم. فرمایو ټولو مسلمانانو په دې اتفاق کړی چې که څوک د مصحف سپکاوی وکړي، داسې چې دا په ګندګۍ کې وغورځوي او یا هم دا په پخه باندې وایي چې سپک ګړونکی وي دی لره، نو دا کافر دی، وینې مباح ده. مجموع الفتاوا اتم جز 415 صفحه کې دا قول ابن تیمیه رحمه الله نقل کړی. د مسلمانانو په دې اعتقاد باندې اجماع قاضی عیاز رحمه الله هم ذکر کړی. د وګورې الشفاء دویم جز 509 صفحه. دغه ډول دا هم اتفاقي ده که چا د دې د یو حرف نه انکار وکړ، نو دا انسان د الله په دین کافر ګرځي، ولو که آسماني نور ټول کتابونو د اسلام ټول احکام هم مني او دعوه د اتباع هم کوي. دغه ډول که چا دغه قرآن ته مخلوق ویل، نو دا هم کافر ګرځي، ځکه دا الله تبارک و تعالی حقیقي کلام دی چې د هغه د صفاتو څخه دی او د رب صفات دا مخلوق نشي کېدی. نو د دې وجې نه د دین ټول امامان او محدثین په دې اتفاق لري چې که چا قرآن ته مخلوق ویلی، نو دا کس کافر دی. ابتدا کې امام ابو حنیفه رحمه الله دې مسأله کې متردد و چې قرآن ته مخلوق ویلی شي او کنه، په کشف الاسرار اول جز نهمه صفحه کې علامه علاءالدین الحنفی رحمه الله د امام بزدوی نه نقل کړي چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله د معروف شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله باره کې فرمایلی چې د هغه نه صحیح نقل دی چې هغه وفرمیل ناظرتو ابا حنیفه فی مسأله خلق القرآن سته اشهر فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر وصح هذا القول عن محمد رحمه الله. أفرمي داد أبو يوسف رحمه الله نصحيح ثابت جاغه فرمي لي جماد أبو حنيف رحمه الله سر دخلق القرآن بمسألة كشبق مياشت بحثك دهغي ورستو بيازما أو دهغي رأي بدي متفق شك جا قرآن تا مخلوق ويلي ندا إنسان كافر دي أو هم دا قول دا محمد رحمه الله نهم سي ثابت دي. الغرض مسلمانانو په اسلام کې د ډومبې ورځې نه د دې قرآن د دفاع او ساتنې په پار قرباني ورکړې دي او د دې دغه دفاع او ساتنې په هر وخت او هر زمانه کې کړې ده. د ابتدا د اسلام نه د صحابه کرامو په دور کې په دې عمل کول او د دې تبلیغ او د دې احکام او حدود په ځان او په بل جاری کول دا د قرآن دفاع او ساتنه ګڼل شوې ده. د دې په مقابل کې به که هر خپل او پردی مخې ته راته نو پروا به ورته نه لرله، خو بس مخه به یې له هغه نه قرآن ته فارغوله. د بنو حنیفو او د نور عربو مرتدینو سره د ابو بکر رضی الله عنه د قتال هدف او مقصد هم داو چې قرآن ساتل شي او دفاعی وشي. د هغه په امر دغه په پوستکو وډکو لیکل شوي جدا جدا قراءتونه په یو مصحف کې را جمع کول د همدی مقصد او هدف د پاره و چې قرآن ساتل شي دفاعی وشي. عثمان بن عفان رضی الله عنه که د نور ټولو قراءتونو نسخې ختم کړي او د دغه موجوده قراءت د نسخې نه بشمار نسخې نقل کړي او د اسلامي دولت ولایتو ته واستولې د همدی هدف د پاره چې قرآن ساتل شي دفاعی وشي. وروسته بیا د معتزله او دور کې قرآن ته مخلوق ویونکي پیدا شو چې د اهل سنه والجماعه ائمه مسلمانانو د دې خلاف ځلانده مبارزه وکړه او د مسلمانانو د دې مقدس کتاب ساتنه د دې ګنده اعتقاد څخه وکړله چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله او د بعض نورو ائمه او دې متعلق کردار تاریخ کې لکه د لمر داسې ځلیږي. الغرض د لومبۍ ورځې نه چې د قرآن او نبوي احادیثو هغه فرامین چې د جهاد او استشهاد په صورت کې د وطنیت قومیت څوکۍ او اقتدار طلبۍ نه پرته د اعلاء کلمة الله د پاره تر ننه په عمل کې راوستل کیږي دا ټول د همدې د پاره دي چې د رب د کتاب ساتنه او دفاع وشي، ځکه همدا کتاب زموږ د رب قانون دی، زموږ نظام دی، زموږ شریعت دی، زموږ ایمان او زموږ اسلام دی، زموږ ژوند دی، زموږ عزت دی، زموږ د ژوند او مرګ دواړو کې یو خوږ دوست او ملګری دی، زموږ د زړونو راحت او سکون او تسلی ده. د دې په دفاع کې الحمدلله نن هم د توحید بچی د اسلامي دولت او خلافت لښکرې د ځمکې په شرق او غرب کې د کفار او مرتدو سره په شرعي جهاد بوخت دي. مسلمانان دې لږ په درې واړه افریقاو کې د مجاهدینو کامرانی او د نسوارو او مرتدینو ذلت ته متوجه شي چې د دې قرآن په دفاع هلته هر ورځ څومره نصراني کفار ذبح کیږي، ګرجي او کورونه یې سوځیږي، مالونه یې او شتمنۍ یې غنیمت کیږي. دغه ډول په مالی کې دې د فرانسویانو تیښته هم وګوري، د سومال او بورکینافاسو سنګرونو کې دې د توحید د دې ظلمو حملې په کفارو او مرتدینو وګوري، په شرق آسیا فلپین کې د کفارو ذلت او رعب ته هم متوجه شي، د شام په مبارک او د عراق په جنگي ځمکه کې د امریکي او روسي صلیبي نوکرانو عبادت کوونکو روافظو او ملحدو کردانو مقابل کې د توحید د اتلانو استقامت وګوري، مصر، یمن او لیبیا کې د اسرائیل او نورو صلیبي تحالف د نامراد ذلیل شوي مرتدینو د هغوی د بادارانو غم او پریشانی وګوري چې د توحید د ظلمو د حماسونه ورته د شپې خوبونه نه ورځي. بیا لږ راتاو شي او د خراسان په جهادي خاوره کې د دې اتلو مؤمنو شاه ظلمو د لاسه د کفارو او د هغوی د نوي نوکرانو چوکیدارو طالب مرتدینو ملیشو ډار او شکست هم وګورئ. د پاکستان په زړه پېښور، باجوړ او بلوچستان کې دي د سیکانو، روافظو، پاکستانی مرتدو د سرونو شیندلو ګوري. د ایران مشرک صفوي حکومت خو ترې له ډاره زړه راوتی دی، دا دې د دې یرې نه خوی د روس او امریکې نوي نوکران طالب ملیشي هم په ورورولۍ ونیولې په دې ګمان چې د شا چراغ به ورته لګېدلې پاتې شي، خو دا ارمان یې پوره نه شو. دوی غوښته چې خپل نفوذي روافظ په کندوز، کابل، مزار، قندار او پېښور کې محفوظ پاتې شي، خو د اسلامي دولت موحدینو مجاهدینو بإذن الله و توفیقه داسې سره چکنی کړل چې بیا یې نو طالب مشرکانو، رافظي مشرکانو د هغوی د پاتو شوو څپلیونه د هغوی د سرونو شمار کولو. الغرض همدا د توحید بچی دي چې د شریعت له مخې د ځمکې هیڅ کافر په دوستۍ نه دی نیولی، د ځمکې هیڅ کافر ته د امان حق نه ورکوي، د زمکی هر کافر ورته مطلوب دی چې کله او څنګه هم ور باندې وسبر شي نو د خپلو تیرو چړو له تیره تیغی وباسي، مال حلال ګڼي، وینه مباح ګڼي، او د ښارونو فتح کول او دارالاسلام ګرځولی د ژوند د مرکزی اهدافو څخه یو مهم هدف دی، ځکه د الله دین، شریعت، کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه د ناموس او د صحابه او عظمت، اکرام او احترام او د مؤمنانو ساتنه له دینه پرته په بل هیڅ طریقه نه شي کیدلی. هو هم دا د سوزیدلې قرآن پوښتنه ده چې هر کافر به تاوان ورکوي، او دا تاوان تش د خولې په ویلو د ټویټر په غندنه نه، بلکې دا به د دوی د سرونو په ریبلو او د دوی د مالونو په غنیمت کولو او د دوی د ښځو او بچو په وینځه کولو او غلامولو باندې تمامیږي. همدا لاره نن د اسلامي دولت او خلافت مؤمن او حق پرسته مجاهدینو اختیار کړی ده، ځکه همدا د الله امر او د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو صحابه کرامو تر قیامته د هغه د صحیح تابعدار امت عقیده او عمل دی چې هیڅ زمانه به رب کریم د دې عقیدې او نظرې لرونکو او عمل کوونکو دې طائفې منصورې د وجود څخه خالی نه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه. فرمایي همیشه به وي طائفه زما د امت څخه چې جنگيږي به د حق د اثبات او دفاع لپاره غالب به وي د قیامت تر ورځې. نو مسلمانان دی بیا ووري چې دغه امارت وطنی د هسی یو ټویټری امارت دی چې د کفارو سره د دوستی او د اسلام مقابل کې د هغوی سره د معاونت په جرم او ارتکاب د رب درالیګلی دین څخه مرتد ګرځېدلی دی، چې هیڅ کله او هیڅ وخت به دا د کافر نه د قرآن او د دین او د مسلمانانو پوښتنه وکړي او نه به یې وکړی شي، او نه د مسلمانان د دوی نه ګوره چې دا تمه او امید وساتي، ځکه د دې امارت لاس کې اوس د کافر توره ده، د ده سر کې د کافر سترګې دي، د ده خوله کې د کافر ژبه ده، د ده سینه کې د کافر زړه دی، د ده په خېټه کې د کافر خواړه دي، د ده جیب کې د کافر ډالرې دي. دا چې کله او څه وخت د کافر سره په جنګ کولو ښکېلو هغه صرف د اقتدار، څوکۍ او سلطنت د حاصلېدو دپاره وو. دغه وطني جنګ چې دا دومره طویله زمانه وغځېده، وجه دا وه چې ده د دې جنګ نه تعبیر په جهاد سره کولو، او په دوی کې چې په ابتدا کې کوم یو نیم فی سبیل الله مخلصین وو، نو دا جنگ د هغوی د ایمانی او اسلامي شعارونو له ډاره وغځېده. خو چې کله دې امارت کې هغه مخلصین څه شهیدان شو، څه د اسلامي دولت او خلافت لیکو ته راغلل، او څه په کورونو کېناسته، دغه صف بیخي د ایمان والاو څخه خالی شونو، او کفري نړۍ ته حقیقت د مشرانو معلوم شو، نو فوراً ورته شل کلن خپل جمهوري نظام دا راوپرځاو او وطني امارت حاکم کړ. چې بیا د دوی په دې کې څه هدف او مقصود یې سو، نو موږ بار بار نورو بیانونو کې د هغې وضاحت کړی دی. خو دا چې دا ښکاره بداحت سره نه هر چا ته معلومه هم ده، نو لحاظه دوباره دلته نه معاد کوو. بس عزتمن مسلمانان دې دومره واوري چې د قرآن ګټونکي وپیژني او د حقیقت د درکولو پوره کوشش وکړي، او بیا د حق سره د ملګرتیا او تعاون دپاره مټې راونغاړي. همدا زموږ د رب مطالبه ده چې له موږ څخه کړې ده، او همدا هغه څه دي چې رب موږ ته امر کړی دی او موږ یې په دې مکلف ګرځولي یو. الله رب کریم فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے د ایمان دعوه کوونکو، د الله څخه وویریږي او د رښتونو خلکو ملګری شي. نو غرض دا چې نن د رښتونو خلکو پیژندنه ډیره اسانه ده. دې باب کې د تحقیق ټولې لارې مهیا دي، او د حق او د باطل سنګرونه، صفونو، خیمې دا جدا جدا دي او معلوم دي. د دین عسکر او د کفر عسکر معلوم دي. الله رب العالمین د دې د معرفت او ملګرتیا، عزت او کرامت هغه چاته ور په برخه کوي چې انابت پکې وي، او د اهدنا الصراط المستقیم ذکر ډیر ډیر کوي. الله رب کریم فرمای: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. او هغه خلق الله فرمای چې زمون طرف ته پراتلو کې کوشش کوي، هغه ته به مون خپل لارې ور وخایو، او یقینا الله د نیکو کارو ملګری دی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امين. د طالبانو د نواقض متعلق نور وضاحت به ان شاء الله تعالی پر روانو نشستونو کې ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق، والحمد لله رب العالمين.